en bas som en gång var. Nu vet jag inte alls vad jag ska tro. Det går en annan man i mina skor. Sista tåget gick, här står jag kvar. Hade mött en annan man som ger dig saker som jag inte kan. Sista tåget gick, här står jag kvar. Hjärtat slår.